إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi déllusi wat ci sunu téré bobu di al-muntaqa min ighathati al-ahfan min masayid ash-shaytan. Am ngeen ni ñi ngi won ci buntu bu am solo bobé nga xamanteni ni fa la borom téré bi doon woné li nga xamanteni ni mom moy banexu xol té muy bonheurum té dengem ak li nga xamni moy xéewalam agit defarom lolé yépp du mëna nek luddul né xol bobé dafa dal di jël ki nga xamni moy Allah subhanahu wa ta'ala mu nek yalla mi muy toroxlul yalla mi mu jébalul yalla mi muy jaamu yalla momé nga xamni muy kiko bind mom dong mu def ko nak mu nek kenn kep ki muy jaamu kenn kep ki mu ragal kenn kep ki nga xamni ci mom lay wakirlu ciakute fam ba gëna kawé nek dab ngeurmane boromam bobu bëgg boromam bobu nek mbeugël bi gëna kawé mbeugël gu muy bëgg lenen ci buntu bobu lañ nekkoon doxon nañ ba aksi ca fa borom téré bi doon woné ndeké xol bi bu ajo ci lenen ludul yalla lolé mën nako jural ay lor mën nako jural ay jafé jafé ay tiss ay naqa lolé nak kim rek na xol ba la xassowé ci lolé nga xamni du yalla su féké lolé dafa nek wala bok ci mbir yi nga xamni ay xéewal la muy xéewalu aduna yi poñeto aduna yi boromam soobu ci soobu way jalgati eppal ci jël ci la nga xamanteni ni moy la epp ajoom teyit lolé mu soobo ci anam go xamni du ko dimbaliko ci top yalla lolé mom da koy jural ay lor mo xam ci ñam la wala bok walu sey la wala walu sol kolo manam chol yere wala walu warway wala lu meuna don ci mbir yi nga xamni ay xewal la dal ci xewalu aduna yi kon bayil xel ne ndekete mbir yoyé dafa am ñaari mbir yu ci julit bo ra bayi xel ñaari mbir yoy ñoy benn bi moy fexel ba bul dépasser li nga xamanteni ni moy laysa aju ci mbir yi wutil wutal njabot wutal keur wutal ay warway wutal mbollem xewal yoy yep wut ko waye nak bu ca jalgati bu ci eppal ba ngok bu ca fetteru gis nga di sakko lo xamanteni dépasser na sa aajo ndax lolu boko ca boko amé tamit te jëfëndiko koko te jëfëndiko di jëfëndiku koko aha nekut manam lo xamni dang koy jëfëndiko té ñu war la ci hisab mën na dis dé waaw lo xamni du ya ko jëfëndiko waye ya ko wuti won mo def nga ci sa temps def ci sa waxtu def ci say énergie yépp pour am mais nak excellent gis nga ñeneen ñoko jëfëndiko waye nak ñu war la ci hisab dana dis lool benen bi moy dimbaniko mbir yoyé xamni mbir yoyé sen utilité moy lan nga mën ko dimbaniko ci am ngeur mën ak sa borom kon mbir yoyou duñu ay objectif comme niko niti jamono tay jappé nga xamni lañ japp ci objectif mom moy lan mom moy am amu aduna mom japp mom lañ japp ni moy objectif wallahul musaan. Surtout nag surtout ñun nit ñu ñuul ñi, surtout ñun nit ñu ñuul ñi. Ma ko ñun dañoo jàpp ni àdduna daal ak am-am rek ke mooy objectif. Da ngay fekk sax ci ñeneen ñi nga xam ne dañoo nekk ci yeneen réew, seen objectif du nekk amum koom déedéet, waaye seen objectif mooy ñoom nañ dee bàyyi fi loo xamante ni nii day jëriñ àdduna. Est ce que gis nga? Mais ñun moom sunu objectif moo xam da ngay yëngu ci wàllu mbiru àdduna, moo xam ci politique. Est ce que gis nga? Ba ci mbiru diina, ba ci mbiru diina, yow jàpp nga ni réussite ci wàllu diina mooy am ay kër, am ay oto, ñu naan am na nangam, am na nangam, am na nangam. Gis nga? Loolu lañ jàpp ni moom mooy réussite. Loolu compréhension bu erronée la. Loolu bokk na ci li ñu delloo ginnaaw. Xam nga dañuy kaas naan tubaab bi dañoo def lii, tubaab bi dañoo def lii, tubaab. Mais xanaa xamoo ne mentalité aussi dafa am solo ci nit. Ma ngoog nit ki sa façon de penser loolu dafa am solo. Loolu dafa am solo. Ma ngoog sa façon de passer. De penser gis nga dafay am influence ci sa façon d'agir. Xool leen ñun sunu société bu ñu amee ci lañ ci luñ koy def ci wane ne dañuy wane ne am nañ. Donc day gis kii am buy ngénte dañ naan ay ngénte borom yax yu dijji yi la, borom yax yu rëy yi quoi, ñu ne ñooy ngénte borom daraja yi ñooy ngénte. Xoola ngénte bi liñ ci def gis nga, alors que mënoon na nekk lu modéré, lu modeste. Ah leneen la nga xool foo xam nente ni nii fu amaat utilité pour lan, pour askan wi nga def ko ci. Est ce que gis nga? Mais da ngay jël boo defu ndànk it askan da ngay dem sax lebi def ay prêt pour ñëw ne yi damay ngénte. Waaw damay ngénte doom dañ koy teral. Wax ji dëgg la, doom dañ koy teral. Mais teral boobu ci ban raisonnement, ci yan limite? Xanaa amoo ay référence. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam ndax ni ngay ngénte noonu la daan ngénte. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam teralul woon ay doomam. Aha kay teral na leen, mooy gën ji middéef. Kan moo ciy sikki sàkka? Nit da ngay modéré, da ngay defar sa mentalité. Ñun dañoo am problème mentalité, problème mentalité lañ am. Amuñu problème tubaab, amuñu ay problème ay vaccin, ay problème pharmacon. Non non, problème mentalité lañ am. Wala boog bu fekkente ne am nañ problème lobbying franc-maçon affaire demeure, c'est à dire que ñun dañuy accepté ñoom ñu orienté débat yi. Ñun amuñu lenn loo xam ni jàpp nañ ne war nañ ko mën a apporté sur le ci plan wu débat quoi, muy xam-xam muy science lu mën a doon quoi. Ñun daal dañoo nekk ñoo xam ni on ne fait que consommer. Par exemple nañu xool bu baax ñun lan lañuy dundee. Ñi ngi dundee blé ak ceeb, blé ak ceeb. Depuis biñ ñee am nañ indépendance ba léegi 1960 ba léegi ñi ngi ci 2020, loolu ñaata at la? Ku judd woon 1960 ba 2020 ñaata at nga am kooku? Samp na kër buy àgg gis nga, bay léegi ñu naan ko maam, n' est ce pas? Ba ngoog léegi ban évolution, ban développement lañ am ci li ñuy dundee? Mburu mi ñuy lekk, mburu mi lan la? Fariñ, n' est ce pas? Tey fariñ boobu ñun ñoo koy bàyyi, on l'importe. Mais ñun ñoo bëggul bàyyi tubaab bi, ñun ñoo bëggul bàyyi tubaab bi. Yan France dégage, yow bëggoo bàyyi tubaab bi, tu veux pas laisser les tubaab, comment ils vont dégager? Ah comment ils vont dégager? Mais li ñu waroon wax mooy laisser les tubaab, ñu def culture boobu ci suñu bopp, on a qu'à laisser les tubaab. Mais ils vont nous laisser nous, mais ñun buñ leen laissé wul naan dégage, comment ils vont dégager alors que nous on les a attrapés dans nos cœurs? Comment ils vont dégager? Ils ne vont pas dégager, personne ne va dégager. Loolu mooy mbir mi. dugub fan lañ koy bayee ci sunum réew. Léegi dugub boobu lan moo tax mënta am une bonne transformation ba ñu war ci mën a am ay mburu ñu bàyyi bele bi, bele bi nga xam ne c'est importé, xoolaloo li muy coûté importation boobu, xoolaloo li muy coûté, loolu mënuñu koo investir ci dugub. Bu fekkente ne c'est difficile ñu mën a bay bele ci sunu réew, mais dugub mi ngi fi, dugub tamit mën na produire farine 2000, n' est ce pas, mais ñu mettre ko en valeur. Ñebe am na farine de ñebe, farine de maïs, yooyu yëpp am na. Mais sunu scientifique yi judd woon 1960, am na ñu judd sax avant 1960, ñu juddoon 1900, amul kenn ci ñoom koo xam ne xam-xamam jëm na ci wàllu boobu, wala boog bu fekkee am na kooku kenn xamu ko, wala kooku amut ndimbal, amut soutien moral, amut soutien psychologique pour mu gën a mën a dëgër persévérer. Parce que tamit des fois da ngay gis ci jeune ndaw Afrique yi ñu am bëgg-bëgg bi mais duñu am soutien, dañ leen di seetaan wala sax dañ leen di saboter. Moo yow doo lekk mburu, ay man de maa ngi ci xoyom gi, man maa ngi nangam ak nangam, tu vois. Alors que yow loolu ngay def noonu jàpp nga ni ce kilo là que tu achètes en 150 francs, donc loolu du dara quoi. Mais kilo mburu boobu produit fini la, produit de base bi, transformation bi, transport bi, manutention bi, nangam loolu ñaata coup la. Mais ana sunu économistes yi, les intellos ana ñu, où sont ils? Mais njàng bi ngeen njàng nasaraan yéen lu mu leen di jëriñ ah. Mais bu fekkente ne jàngale Sidi Erama, man mi mën naa ko, Sidi Erama, tonton Simo, tata Rose, Adama, loolu man mi mën naa ko. Mais pourquoi ngeen accepté limité wu? Lan moo tax après ngeen di boobe seen bopp ay intellectuel quoi? Intellectuel kay jàpp naa ni war na am tuuti intelligence ah. Ñaata graine ñoo fi nekk yoo xamante ni nii ah war nañ ci mën a investir intellectuellement ci xam-xam. Mais xool lu mu war a mën a loo xamante ni nii ku xëy kër gu xëy xoola kër yi ñaata kilo mburu la ñuy jënd par bés. Coup boobu farine bi dañ koy importé, ceeb bi kasaalika barki démb dégg ngeen ñu naan importation ceeb bi, ceebu ndimbal li ñëpp ñu importé ji ko. Mais loolu bu fekkoon ñu ngi koy bay sunum réew ah, wala bu fekkee mënuñu ko fee bayee ñu xool la ñuy bayee sunu réew, ñu fexe def loolu mu nekk ay plan national. Mais lan moo tax ñu forcé ñu ceebu jën naan plan national? Ceebu jën suñu plan national la, wala dañ koo nationalisé? Gis nga. Mais loolu xam-xam ak bopp moo ci mën liggéey. Mais bu fekkee suñu bopp yi jéemuñu koo liggéeyee fenn fudul ci football, ci musique, ngénte, takk, tour, ndaje, fo, ree, théâtre, ñun daal ci loolu la jàpp ne loolu moom mën nañ cee excellé. Léegi nag résultat bi mooy la, résultat bi mooy dellu gannaaw gis nga ko. Bi ñu demee ba jël suñu xol wér ko ci loo xamante ni nii du foofu, gis nga jafe-jafe yi ñuy jural, coono yi ñuy jural, xat-xat yi ñuy jural, métti yi ñuy jural. Xoola par exemple fan yi biñ nee coronavirus bi mi ngi fi, mais am na ay sénégalais, ay africains un peu partout en Afrique, gis nga, yoo xamante ni confectionné nañ ay respirateur yoo xam ni localement lañ ko defare ak leur propre moyen ah. Mais ba léegi mbalaxmaan yi lañ lay woon naan la, gis nga diw génne la cassette, bu ko defee doo xam ce scientifique sénégalais la, doo ko xam. Est ce que gis nga doo ko mën a sax apporter un soutien? Da ngay gis kuy def lu baax du am benn soutien. Dem leen par exemple Facebook, YouTube, ngeen xool page yu ñi nga xamante ni ay woykat lañ, ay mbandkat lañ, ay taaxuraankat lañ. Ngeen dem seen page yi ngeen xool lan ngeen fekk si ay vie, si ay jeune, si ay nangam. Mais ñi def lu baax moo xam ci côté diine, côté àdduna, ngeen fekk moom lan la ñuy am? après ñu né dañoo wara gëm suñu bop mais buñu waré gëm suñu bop dafa am fu mëna commencé donc lolé nonu di dem ci biti waron na mëna tok fi défaru ba paré su féké da nga bëgg développement da nga bëgg développement dama xamul développement bi gaay genn di dem jàngé ci bitim réew né dañ koy jàngé développement bobu dama xamul ñi leen koy jàngal peut-être dañ leen koy jàngal pour mu nekk seen profit bop bok dañ leen di jàngal économique à l'occidental par exemple bu ko défé yow ak économie da ngay japp ni bon ñu bolé ko canard man je pense lool la yaakar quoi ñi genn bitim réew buñ démé jàngi gaay tuba bi buñ leen jàngalé dañ koy bolé canard quoi né leen bu leen xala bul évoluer quoi yow dal yamal si théorie yi ñu la jox ci économie yamal si lolu quoi ludul lolu lolu du économie mais suñu mam yi fi dañ dan redd di tracer ay mbir yo xamni da dan téggu organiser seen société té bobu gisuñu tobab xamuñu tobab di dund dund bu correct dund social bu baax dund économiquement bu baax légui yow da ngay dem dal jangi ci tobab bi mom limu sol sa wop après mu tekk mu bloquer ko quoi mu bloquer nané le mot de passe bi rerna nga ñëwaat afrique tok yow daal luddul la la tubaab bi bloqué yow xamoo loolu quoi do am benn évolution do muté sax virus yi sax bi ñi ngi muté yow do muté quoi intellectuellement do muté virus yi sax dañuy muté ah décidément après ñu né développement quoi mais développement fu muy jaar ah développement bop mais nañ fexé développement mais bu fekke yoonu mi ñi jàngé mo baaxul mais ñu xamni problème bi fofu la ñu xol yoon bu baax ci mu jàng nga xamni loolu dana mëna jur lo xamanteni ni sunum réew dana ci mëna jëme kanam xol leen asiatique vers les années 1960 réew asiatique yu bari réew africain yu bari leen taléo té pourtant ñom dem nañ seen yoon parce que leen dañu gëm seen bop ay malaisie ay corée yu kenn xamul dañu gëm seen bop tay fi ñi ngi leen di gam gam lek ay pays yi nga xamni waxuma la émerger mais pays yi nga xamanteni ni dañuy déglu seen wax dañuy déglu seen wax dañoo gëm seen bop gëm seen demi réew mais paré tamit pour jappalante pour dimbalante da ngay gis pour def lu baax da ngay tok diko sétal té pourtant mom loolu muy def lu baax ñëriñ ni est ce que dafa yam ci bopam mais bu fekkenté né yow sam xel mëno ci ragnalé ki def lu baax té njëriñam nek njëriñ muy wasaro ak ki nga xamni mom lamuy def moy lam pour yamal ko ci bopam nga xam fan nga wara tek sa tank kan nga wara taxaw kan nga wara dimbali nan nga wara mëna fexé ba lolu jëm kanam su fekké yow amo xel mom mais décidément décidément après nga né intellectuel tubab nga intellectuel canard intellectuel blocage dañ la bloqué lolou du xam xam lolou du xam xam wallahu musta'an lolou du xam xam xam xam xam xam day dorté ko di xellé ko di baw nan di jur ay meññent lolou moy xam xam mais xam xam bo xamanteni ni yow fala way fala tubab bi yamalé 1 plus 1 égal 2 nga né way 1 plus 1 égal 2 yo xama amato benen equation bo meuna poser amo benn dérivé bo meuna génné ci lool 1 plus 1 égal 2 yo fa nga yapp décidément wallahu musta'an bu ko défé kon yoyep ci ay misal la yo xamanteni da ngay gis né yi am solo le ci jitu nak moy sunu borom bu ko défé gis nga bo jémé top équilibre bobu norme bobu da ngay gis say mbir day nosew société bu ko topone société bu ay mbiram day nosew xol mbir ya am solo mbir ya am njëriñ ñu xamni yi ñoo am njëriñ bu ci nekk tollu wayam ñu nat ko ba xamni li muy moy tollu wayam ñu fexé lolé nak ñu jëflante ci par rapport ak lolu tek ko fañ ko wara tek gis nga mais tay ñun dañu indi ci benen doxalin moy lan yu ñak solo yi ñu fexé ba ñu ëppal ci ñun waaw ñala xol azur bi moment bobu amna ben jeune étudiant bo xamanteni ni mi ngi ci panterem asbuqukum bi confectioner ay mbir yo xamni yu am solo la gisut kenn day tok defar ba son gisut ko taxaw gisul len mu mujj bayi ko fi dem di ménèbreu maçon bu vous rendez compte après ñu né développement wa keurum sax ñu na ko na wa sa tuju bi yow mom sa defaran gi dal amul njirign waaw sa morom yep gi ni ke tak na jabar ke def nalé bu ko défé finalement ñukoy agresser psychologiquement au lieu ñu jappalé ko nono dañ koy agresser société bi diko agresser finalement wallahu musta'an ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jallu wala mu defal ñu tawfik defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.